سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی بیانید باش لوسی بیانید باش بین بیانید باش او نانده خوی امرو برینه که دکتر چونه بین دوینه شو نیتوانی با باشی بخوی لوانه سگر شکی بر ریزدندون نخوش بو بی ولکاتی گاز گردنی دکتر نخوش شکی با گوستو توا با طواوی نزانم اگر بای گوست بی توا بلام او زور ازاری هیا اره براست برخکت چونه لبر اوه ساگه که اویشی گرتوه بلام او دوینه ازاری نبو وره بو ایره سپیلیک نه نه نه خیر ایوه نبه در بچن ودیاره باشا تارا دیک شوینی برینکی پیوه دیار نیا سر رای اوی هر تو چند ساگه که گازی لیه گرتون بلام دکتور ازاری هیا چند دامه اوی دکتور دایتون دکتور دایتون نانی بیانی آماده دکتور دایتون هز نکم برسیم بیا لبرا وای دوانه شو نخواتم برسیم نیا استاش برینکه قصد آزار دادا مالی آزاری اگر برینکه آزار دادا پیویست سردانی پزشکی بکی او لبیرم چو خوتو پزشکی بین لگل من نه ای وابزانم بستو تا استاد چلگهی برای زوالسوان نبینی و ایوانی ها بلام لیستا بدواوا دبیتا چلگهی برای آرسر نو چلگهی ویلسون امرو لسر نرخه رگ ده کوین بلان تابا شوه چی فرمی تو ماری نکوین اوانه به تمو چیه ما رگ کوتن منه اوه پارکه بده ببرز ویلسون وانیا؟ اها امزا چلگا کده بیتی خو من وانیا؟ اگر کارو بارکانی تمار کردن لجوه نگرین او او چلگه لم رو خاچی ایمه یا بله راستا جوانه ای گری بستکا او رو تواوی دکی ارسر؟ بله عربانکم زار اچکلی جور گرتو تو او هر استا دگات زیر زور باشا خواه حافیز ای بو ایواره دگره توا؟ بگو من دکتر دایتون استاتونی لبر چیز من خراب دابم لبر نوای برینکم تو شیاو کردن بو حمل امزو چک دم ما استاننده خو سی نخیر سپاس اندکم ای افسانه که تو بین رویش ده بله رویش شنتا کو مامله کرینک تا بکن بله او کاتی ل انگلترا بو نوام ده زانی هر که گیشتینه استرالیا زوی چی گورم اندز ده کوي بلم او سال چی تو ول یرینو کار دکین ببی او ام خو نمان بت دی کورکم بله امه ده توانین ام زیانه پر بکین و اگر همو من به یک ده زاکاری یک بکین بله لبر او همو من به یک و کار دکین لپنه و آسوده و خوشبختی بو همو من ده کین چلگه یکی زور خوشباو کن باشه استن چی دکین کلارا با بیر کم و تو با چوه ده چی با نسینگه پوستا نسینگه پوستا لوانه نامه چی ده بیر مور بگری لینگل تراوا ایوانیا تو لیسته نگی با چی لیسته نگم کلارا، نه چی با نسینگه پوستا تا نامه دا پیر مرگری؟ لبر اوه پیش دو روزنامه که من لدا پیر من با هد، لبیر تا؟ اها، راز دکی، هر وحا نامه چش من لپور میری و با هد گمجا، با چی وان پیداله ایت کن لدکم قصه وامه که؟ اما راز دکاتی، قصه وامه ایت کسی گماله، تیگهشتی؟ بله وایا، استا تیگهشتی کاتی؟ تو زور کل رقی لوسی با چی کل لرقم؟ لبر اوی زوی که ناگی ایتر هجیس قصه لگل ناکم لیر تاورم کن باشا سلاو بر ایز دوی نبیستو مکوا کشتی گیشتو تا ایرا او راستا بله ای هیز نامه نهاتو بونو سینگه کتا بله نامه تی ده بنای برز ارسل؟ بله ما بستم کلاره ارسله برزه کم تو نوت کلاره ارسله؟ بله وابزانم خاتو نامه کلاره با تویا یک دقه بیارمتید؟ ها بیده تی نامه کلا دونو با هات بیه باشا پیم نوت لدره و تصاور وام کن دوزیمه و اما دوزیمه و اما بو خاتو کلارا ارسر فرمو من زور دل خوشم کلارا دی خیره بخوینه و بو چی با توی بخوینمه و سی ترخوینی ها بگمان لبر اوهی لجون و بوی هاتو تی نگی؟ بیم بلای کاتی استاد بی شیوی جون چون بی لراستی دا من شیوی جونم لبیر نماوا ایم او سالک زیادر لو دا براوین بلام اوم لبیر چون بدوی کلارا دا رای دا کرد دامال آوی لیبکا هر وها منی جوم لبیر شتیکی زور خوش او دی بو بینینم جون کلارا جون جون زور خوشحال بوم که بینیتم خواهد لگل کناره حوالی چی خوشی تیده یا؟ برو خسر تا دیاره او دی بو ایره جون؟ بله بریاری دابلیره لباشر بمیره تو هر وکو بلیلی داپیم ای که دگنه ایره؟ او دا دبی هفته یک دوای نوسینی ام نامه کوت به تری بله لنامه کد دوای نوسی وا کوت دوای هفته یش دگان ایرا و اگر هیچ گرفتی نی تری لوانی کشتی خز زودتر بگات زی عزیز کم کلارا لوانی زن به همان او کشتی هات بیک او نامه بیگیش دوا سی وا مکا او داوی لی بردن لی دکم لوانی تو راز بکی لوسی تیگیشتم تیگیشتم رنگ جون گیشت بیتا کناری دریاکا لوانی ایسا لرگه بید بولا ایم بی ایسا دی باب گره اینوا شتکانش با همو کریوا بوستا نسر ما بوستا کلارا اگر امر ریب گرینه بر اواز زور زود دگینه چمکا لبیانی و ناوی دنین چلگی برز ارسر او چی تا عربانه یک لدوه منو یا عربانه عربانه کی برز دندونه چی بله براستی برز دندونه اما محالا باشه استاد به او بود شو بچه کسی دازاری هیا؟ نخیر دکتور واب زمین امه به مزیکانه بردکیم با کلگا خزم نکر نگلی و بشیم بلام چلگکن زور دوره من دبی همو روشک بیم مویره بو اوی نخوش بشکنیم بله وایا کلگه زور گنزانی با پیشکی تو ایر زور باشتره سپاس بچه زور چاکا تو دروی با پشکنینی نخوش بله تو نگرانی برینکی من مبا تماشا که ای ای ای ای ای ای ای ای او سکت رنده خریک بوبم کشی ای ای ای ای ای ای باوکا دبی زور ماما بی با مالو ویلسون؟ آخو دبی دندون با چه چو بی؟ بم زوانه دادی بین موا سلاو برز دندون ای سلاو کشو هوایا چی خوشا بلام هورکی همول یه رخر کردو توا پیدا چی باران بباره باید به زوب گرم او مال سلام دایکا اوازم لبنا دوائی دیم یاری لگل دکم دی برو دایکا جون نگیش جون؟ بله یشتا نگیش توا مبست جون هاور در یوانا کما؟ نامه چی اون بدست گیش توا دلی لگه براکه بره وی بو ایرا براستیش تکی زور جوانا پیم و بیبم زیکاره دگه نزی اوی براست هندی خوارنی خوشم بوله ناون یارمتیم دده کلارا زور تاکا بیلن بامنش یارمتی تم بدم من زور دل خوشم باوی که جون بالای نکی بزیگیان سپاس تکاد دده کم برز ویلسون تکاد زارش تر بیرده و سلیب کرده و تازه کار لکار ترازه و برز ارسر پیوست نکا بیری لیب که و گری بستا که تواب و همشتی کتایی پیهات بلای گورم بلای ایمه با هیچ شویک لسر اما رگره که تو این برزم تو او که تا زور رازگویانه پیدوتم که زیگه پیدا فروشم برز دندون زور لو زیادری پیداوم که تو به نیازی پیم بده گورم خوشت دزانی من زور پیوستیم با پاره لبر او بام زوانه سفر دکم بله برز ارسر من پێدەڵێم پێویستە کە بزانی بەڵێنت بە من دابوو. بەڵام تۆ دەتوانی لە بەرز دەندۆن زیاترم پێ بدەی گەورەم؟ ها؟ نەخێر، لەو نرخی کە لەسەی ڕێککەوتین هیچی ترت زیاد نادەمێ. کەوایە؟ بەو پیاوە دەفرۆشم و لەوەش پەشیمان نابمەوە. بەڵێ. تۆ پیاوێکی فێڵبازی. بەڵام ئەو پارەیەکی زۆر لە تۆ زیاترم پێدەدات. کوڕم دەی بابڕۆین. بمبورە بەرز ئارسەر، من پێویستەشی زۆرم بەو پارە زیادە هەیە. زۆر پێویستم پێیە. داوای لێبوردن دەکەم. دایکە، چەند هێلکە بەکار دەهێنی؟ سێ دانە. تەنیا سپێنەکەی بگرە و تێکی بدە. زۆر باشە. کەرتی، ئەوەم بدەیە من دەیکەم تۆ یارمەتی کلارا بدە. چونکە ئەگەر لەوە زیاتری لێبخۆی ئەوە هیچی لێ نامێنێتەوە. نەمدەخوار تەنها تاوی بەهارەتەکەم دەکرد بۆی بزانم باشە؟ زەیدەکە بکە سەر سەڵاتەکە. لەسەر خۆ، لەسەر خۆ. کەمێک لەسەر خۆ. لەسەر خۆ. ئاگادار بە، نابێ زۆر تێک بدرێ. سەیر کە، نابێ بەسەری دابڕژێ. زۆر خۆشە بۆنیکە کاتی کلارا؟ بەڵێ. ڕێگایەکی خێراتر نیە بۆ دروستکردنی مایۆنیز؟ بۆچی؟ پێویستە من یارمەتی دایکم بدەم کلارا. بەڵکو دەبێ یارمەتی من بدەی. وریا بە لەسەرە خۆ. ئافرین، ئافرین. ئێستا لەوە دوورتر تێی دەگرم. دکتۆر، سڵاو بەڕێز دەندۆن. تەندروستیت چۆنە؟ دوێنێ شەم برینەکەم زۆر ئازاری دام و نەمتوانی بخەوێم، بەڵام باشتر دەبێم. پێدەچی ئێستا زۆر باش بی، چونکە بە پێیان بە ڕێگا دەڕۆی. من بەرگەی ئازار دەگرم و دەڕۆم بەڕێوە، چونکە نەخۆشەکانم چاوەڕێ منێن. من هەرگیز ئەوە لەبیر ناکەم کە سەگە ڕەشەکەی من سەگەکەی ئاسەر کوشتی. برۆ. ئەمە لەبەر ئەوەی سەگەکەی تۆ خەتابات بوو تێنەگەی ئەمی شەرمەکە خۆتە. بارانەکە هەروە دەبارێت. ئێستا لەوانەیە بێن و باوکم بە تەواوی تەڕبووبن. هیوادارم زوو بێنەوە. ئێمە ئیتر بە درێژایی ژیانمان بەو بۆنەوە ئاهەنگ دەجێڕی. ئێستا دەچم پێشوازیان لێ دەکەم. نامەڕۆ، بارانەکەی زۆرە. ئەوە ئێستا هاتنەوە. پێدەچێ هەردووچیان تەڕبووبن لای ماڵی دەندوون وەستان. دەچم لەگەڵ بەڕێز دەندوون قسە دەکەم. بەڵام هیچ سوودی نییە. هەوڵ دەدەم تاکو ڕازی بکەم بەوەی کە دەست هەڵگرێ لەسەر ئەو زەوێ کە ئێمە کڕیوانە. باوکە، تێگەی شتمان بۆ ئێرە کارەساتی وا ناخۆشمان نەبینی بوو، بەقەت ئەمەی ئەمڕۆ ڕوویدا. لەبەر ئەوەی بەڕێز دەندوون ئەو زەوی لێمان برد. بەڵێ، ئەو کەسێکە مانەی ڕازگۆیی بە جێگەیاندنی بەڵێن نازانێ. بەڕێز دەندوون خێزانەکەی ئێمەی لە جوانترین خەونەکانی بێبەش کرد. لەژیانم بەرگە زەرینەیەکم نەبینی وە لەمە جوانتر بێ. وانیە دایکە؟ بەڵێ، بەڕاستی جوانە. تکاله همو تندگم که به امید مبن من دلنیام لوی که روژه کرده گیم بو خانه من اگر یکرتو بین خواه جان سرکوتو مام کلو کارا بگوری خود به امید من نکی لو خونه جوانه من دمویل پلک زیری نده ببرموه ده توانین لده هاتو ده اخونه بدی بهینین استاش بابسی نانکه مام خوین زور چاکا من برسیما جون ای وره براکم بابا هاوره کارمت بناسینم همو تان پیکه و چونن من زور شیده بینین تان بوم و ام جارج لگل پولی برام هاتم کی گیشتم؟ دوانه گیشتم و زور چشم ورگر لکار کردنم لناو کشتیکا هرو ها بیانی دست بکاری نیوم دکم بله من بو او هاتم تاوکو لگل ایو لچلگکا تان ایش بکم برازم بلام بداخوا ایما چلگما نیا ئەمە ئەوە ساڵێکە لێرەین بەڵام بێ ئەوەی چەلگەیەکمان دەست بکەوێت جۆن جۆن کلارا سالتی پر بمب سریدا بردی اطلاعات کلا سر مبارک بنیاد نرابو لاهنگ چی گوردا کرایوا ایدی اطلاعات بو بشارچی قربالخ بر لجیانو چالاچی او کاتا تمانی لوسی بو بده سال تمانی نیش بو بسیانز سال